بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب العظنة آيات السقالات وصورة القمر سمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وقصوا ورمي عشر سنة هذه ودا بي أحوال القيامة يا إلهي وقصوا ورمي سبحانه وتعالى بس كما لنت قيامة إلا صوبحنا يدارهان كفارك أيقو الدليسن ويقبوها كصوبح عيانا والإلهي أيقو مرتاشي قرن قرء ومارسيا taaxay la soo meelay u socdaan aanan garanayn waxa loo yeeraa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxayna u degdegayaan daacigaas u yeeraayo oo malaa'ig Israfiil yiraahdo baxarku weeyilaay kaafiriintu waxay leeyihiin u dhaylaahay oo kala qabiyo isku wada darsan muumin iyo kufarba waxa ay leeyihiin u dhaylaahay maalintaanu maalin oo adag weeyo oo gaalada aad iyo aad ugu darasaan suuratu Mudassir ugu tagi doona يوم عسير على الكافرين غير يسير نيله الدونا إلهي مركو نوغسا ورمي أحوال القيامة وها هلكة إلهي ونوغا ورمي دور قصو فسستاس أو حوي رسول سين عليه السلام تصير الله قد دقايو فبت كفارتا هو نبي سسوه الجيد عليه السلام تهديد الله قد دقايو أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغا ورمي كذبت ويدين سود إلهي قبلهم قريش وارتودا قوم نوح نوح قوم كيس ايا بين سود الهي فكذبوا وي بين نود الهي قوم نوح عبدنا ادون كين اي بين نوح هاي وقالوا حين الى مجنون كو عالم وي وجد جرى وانا الله هرري ايو ده الهي كل احسال اي هدى عشر كي نهر انو كفر من الاخر كيس وهوي نبي الله نوح رسول الهي ودرسي او هرري او سر صدق ايو اهاي isaga ayaa marka waxa weeye la hormarinaya anbiyaada kale ilaahay oo ayagana la soo diray oo ka dambeysana waa la sheegayaa rasuulka kaleey salaam allah wuxuu leeyahay niman kan quraysheedo taas horjeeda ayaga ka hor waxa nabi ilaahay nuux ka hor yimiday qoomkiisa ayaa ka hor yimiday marka waxa weeye arintaanu arin soo jireena oo taariikhda soo jirtay weeye oo sunnada ilaahay oo khalqiisa ku diraysataa sabar allee rasuulka kaleey salaam كذبت وي بين سود الهي تأنيث الفعل كان بمعنى القوم عليه كذبت وي بين سود الهي قبلهم كفار مكة هرسودة أما كفار هذه الأمة أمدا أن أوسنا كفار سيدة قوم نوح نور الهي نوح قوم كيس أياد بين نور الهي فكذبوا وي بين نور الهي قوم نوح عدنا أدون كين نوح هاي أي دينين وقالوا حين يرهدين مجنون كو عالم وي وجد جرى وانا الله فرري ايو الهي معناه waxaa weeye waxa yiraahdo مجنون وانتهروه وي يا وارن يحي وين هورارين او واعي عنانتين او الهي سبحانه وتعالى عاي ايو كسمه وي عايين قبل غير حتى يا جيرين حتى او ما عرف يا الله بيو كسمهين waxa weeye way ci jireen markaas ay ina garaacaan ayaa la miir dabooli jiray kolkaas ay ka tagi jireen waadu sartaa la yiraahdo ka asbuu iyo maalmo inuu markaas dhibaatooyinka isagoo qaba gurigiisa iska joogo markaas waxa weey markuu soo miiraabo ma uusan habaari jirino allahumma qir li qawmi fa innahum la ya'lamuna dhihi jiray ilaahay uu qoomkayga u dhaaf wax ma gartaan ayuu dhihi jiray anbiyaadu ilaahay sabar qooda bal ilaahay markuu wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala arintii markay dheeraato sadaa rabbow rabbigiisa ayuu baryay nabi ilaahay nuux waxaana uu yiri anni bi anni aniga مغلوب مثل يا غالب نوضع يا ربيو فانتس في ربيو إيقر جارونا إلهي يقول سبحانه وتعالى فدعا ربه فبقي سأيوبر يا نبي الله نوح ومدبر مثل لجاري إيمان كوبنا أخط وستوي ما هي إلهي سبحانه وتعالى يا أوحييلي وحسي هذا سوى سنعودها يا مرسل ينتوضع إنان عطقون في سكامير هذا سبع إسان هميدوني وكان كفر مر جرني سورة هود ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلى يهود هاي نوح وحال لو وحيري وحال لو وحيري قوم كذا حدث بعد عطف ما ينسى مجلس مركز أيوها باري وحا كلوكوها باري فبلا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إلى يو هؤلاء تجر أحرادا عن دوسيرا غالبا مدى أردجا مركز نوح وحيري فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين عدوده إله أنك يقول هذا أنك الأسار إله يكره بدك أنك إلى جراء مؤمنين تاني كره عدوده hagaarkan laakiin marka uu imaanayo waa muddo aad iyo aad u dheer markii la joogay, maxaa yeele falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman waa tu ilaahayna soo dhahay, dhexdooda waxa uu ku nagaayay kun sano oo konton la, marka waxa weeye 950 sano mar la joogo, markaas ayuu habaarayaa. Inta ka horeysana waa sabraayay. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala rabbigiisa ayuu baryay, waxaana yidhi isagoo ilaahay u cabanaya anii biannii anigu maqluubun mid laga qaarib noqday ayaan ah. ilaahay wixii aan waday oo dacwadaa heday waa la horta or istaagay ee tanta sir gargaar u dhah ilaahayow. ilaahay fa ajaaba allahu ducaa'ahu, ilaahay ducadiisa marka waa ajiibay, wuxuuna dhahay sidatan fafataxnaa waanu furnow ilaahay, tasjiid iyo taqdiif waa la aqriyaa, sid iyo sid la-aan. fafataxnaa waanu furnow dha ilaahay abwaaba samaai samadi irbiyooda ayaanu furnay, bimaain biyo ayaanu la furnay, maa aasoo munhamirin oo shubmaayo dha ilaahay. fafataxnaa waanu furnow dha ilaahay abwaaba samaai samadi irbiyooda ayaanu furnay, bimaain ayuu dha ilaahay ba'daan waa litacadiyaliyi oo mubaalaqaa weeye, maxaa yeele biyihiyaa waxaa laga dhigay qaale oo markaasi waxa weeye wax lagu furaayo kale. fafataxnaa waanu furnow dha ilaahay abwaaba samaai samadii irdiheeda ayaanu furnow ilaahay. meeshaas waxaa laga qaadanayaa samadii inay irdi leedahay oy xirxiran tahay ayaa laga qaadanayaa. bimaain biyo ayaanu la furnow ilaahay munhamiro oo shubmaayo, biyo oo furmaayo ayaanu maaragtayaa ka furnow ilaahay samadii. muntadin weeye markaasi insaaban shadiidan weeye aada iyo aada biyo u shubmaayo ayaanu samada ka furnow dha ilaahay subxaana watacaala. wafajarnaa waanu dhambalnow dha haddana alle alarla ahladina waanu dhambalnay, cuyuunan min cuyuunin ilaalyaalo ayaanu ka soo dhambalnay, faltaqaa dabeedna waxaa kulmay almaau biyihi ayaa kulmay, biyihii samada ka imaanayay iyo kuwa arlada kasoo burqanayay ayaa kulmow dha ilaahay. calaa amrin amar korkiisa xaal ay yihiinow ilaahay amarkaasoo qad xaqiiqahe qudira la qadiray oo horay loo xugmiyeyoo ah halaaga nimankan la halaagaayo oo qaraqaas maasooskaas biyo halaagaayo. wafajarnaa waanu dhambalnow dha ilaahay alarla arladi ayaanu dhambalnay, cuyuunan min cuyuunin ilalyaalo ayaanu kasoo dhambalnay. cuyuunankan markaasi waxa weeye tamyiis weeye, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wafajarna alarla arlada ayaanu dhambalnay cuyuunan min cuyuunin, waa tamyiisu muxawuna cala almafcuuli weeye, maxaale asalkaa wuxuu ahay wafajarna cuyuuna alarli ayuu ahay, ilalyaal ayaanu kasoo dhambalnow dha ilaahay. faltaqa almaau deedna biyihiyaa kulmay kuwii samada ka socday iyo kuwii arlada ka socday, calaa amrin amar korkiisa xaal ay ku sugan yihiin ow dha ilaahay amarkaasuu qad xaqiiqahe qudira la qadiray, wax ilaahay asali hore u xugmiyey bal hadda ufiisa inta loo sugay oo loo kaadinayay oo dhibaatadaas ay wadeen weeye. marka hadda culimmadu waxay sheegeen ahlu siirada biyihii oo waxa weeye samada ka imaanayay waxay markaasi ay ahaayeen biyo oo markaasi oo waxay ahaayeen qabowg ahoo baari lahaa la yidhi, kuwa arlada ka socdana biyo waxay ahaayeen kulay lahaa la yidhi. yaya biyihii marka way nagaadeen ayagoo samada ka shubmaaya arlada kasoo burqanaya 40 maalmoodaa la sheegay, 40 maalmood ayaa cirkana biyo ka socdeenaa la yidhi, dhulkana ay kasoo burqanaayeen. waxaa la sheegay ilaahaa ku cilmi lehe biyaha samada qabowbay ahaayeen oo baraf oo kalaa, kuwa arladana biyo kulay ahaayeen oo xamiim ah weeye, markaasay kuwa kale dhalaalinaayeen labada biyosa kuwa badan ilaahay baa ku cilmi leh oo cid hadda garanaysa arrintaasi ma jirto weeye. waxamalna ah waanu xambaarnow dha ilaahay nuux waanu xambaarnay, calaa daati alwaaxin looxyaalo mid u saaxiiba dusheeda ayaanu ku xambaarnay, iyo wedisirin masaamiirow dha ilaahay. nabiylaahi nuux hadda ka hor qisadaan idoo xoog lahaynu soo marnayo waxa weeye calaamadii ilaahay u sameeyey waxay aheeday sanaar oo markaasi haweentiisa ay guluusta ku dili jirtay ayaa waxaa la yidhi sanaarkaas markii biyo ka soo burqadaan adiga iyo wixii ku rumeeyey iyo markaasi ahalkaaga doonta saar. hadda ka hor waanu soo marnay waxamalnaahu waanu xambaarnow dha ilaahay nabi nuux calaa daati alwaaxin calaa safiinatin usuuqa daskalaadi ka sifay calaa safiinatin doon ayaanu ku xambaarnow dha ilaahay, safiinadaasoo daati alwaaxin looxyaalo u saaxiiba iyo wadusirin masaamiirow dha ilaahay. dusirta waxaa laga wadaa waxyaabaha alwaaxda layskula xiro ama masaamiira ama qeyrkooda oo hadda masaamiir kaliya shardi maaha. tajri xaal ay dureereyso oo ilaahay doontaasi biacyinina dhowristayna ay ku dureereyso. tajri xaal ay dureereyso oo ilaahay biacyinina dhowristayna ay ku dureereyso, xifdigeenna ay ku dureereyso. jazaa'an oo ilaahay subxaanahu watacaala jasa daraaddiisa oo liman la jaasinaayo kaana ahaaday oo ilaahay kufur ee lagu kufriyey. jazaa'antaan weye markaasi waa la naslinayaa ficil oo muqadara, ukhriquu waa la qarqiyey, intisaaran oo ilaahay ukhriquu waa la qarqiyey, jazaa'an oo ilaahay jaza daraaddiisa oo ilaahay jazaa'an oo ilaahay jasa daraaddiisa oo liman duu la jaasinaayo kaana ahaaday kufur in lagu kufriyey. waxaa nimankan halaagooda amaa loogaga dhigaayey nabiyullaahi nuux ee lagu kufriyey. kale waxaa jirta limankaana safara ah, waxay noqonaysaa markaasi liman duul kaana ahaaday kafara inuu kufriyey galad jase la jaasinayo qoomu nuux wey markaa. walaqad xaqaaqaha ayuu ilaahay faragnaa waanu ka tagnay haa ficladaasow dha ilaahay aayatan xaal ay taasii aayad ah. ficladii waxaa weye lagu sameeyey qoomu nuux. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqaaqaha taragnaahaa waanu ka tagnay odh ilaahay abqaynaa haadihi lficla weye ficladan waanu baaqi yeelnay aayatan xaal ay taasii aayada waxay aayad u tahay qofka ku cibro qaadanaya khabarkeeda ayaa saacay oo markaasi daa'imay oo jiraaya ilaa qiyaamada ay ka qunto. fahal hee ayuu dhi ilaahay min muddakirin ku kuwaansamaya ma jira. aayadu way tahay odh ilaahay hase yeeshee mid kuwaansamaya ma jira weye oo ku cibro qaadanaya. marka hadda waxa weeye istifhaamkaanu waxay noqonaysaa bimacna alamar weeye. fahal hee min muddakirin mid kuwaansamaya ma jira markuu leeyahay kuwaana qaata weeye. fakayfa kiyeebuu kaana ahaadow dha ilaahay cadaadii cadaabkaygii iyo wanigiri digideedii say ahaatay. digiddii waxa weeye nimankaasaan udayay istifhaam oo litakriira weeye. kayfaduna waxa weeye khabaru kaane weeye waxayna u sugnaatay su-aal oo markaasi xaala xaggeeda ka timiday. macnaha waxa weeye mukhaadabiinta ayaa waxaa lagu xambaarayaa iqraar inay qiraan cadaabkaas dhicitaankiisa inuu mukadiyiinta uu ku dhacay oo markaas haddana meesha ku habooneed ay tahay. fakayfa siyeebu ayuu dhi ilaahay kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygii iyo wanigiri digideedii. dayda laga baxay maxay tahay ey huwa waa ku cunmow ka ahweeye meesha ku habooneed ayuu ku dhacay. walaqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay yasarna alqur'aana qur'aanka waanu sahalnay dha ilaahay lidikri dikri daraaddiisa ayaanu u sahalnay ee fahal hee min muddakirin ku kuwaansamaya ma jiraa. qur-aankoo ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isaga uu noogu sheegaayo ayaa ilaahay wuxuu na tusaayaa qur-aankaani inuu ka duwan yahay kutubtii hore oo munasaladaa heeday inuu ka duwan yahay weeye. wuxuu uga duwan yahay qur-aanku qur-aanka ilaahay wuxuu u sahlay in la xifdiyo ayuu u sahlay, in lagu waano qaatana ilaahay waa u sahlay. kutubtii hore waxa weeye cid akhri karta ay ma aysan jirin dusha ka taqaanaa layidhi ilaa waxa weeye in yar yar mooyaane ambiyada iyo in yaroo gaaban mooyaane. marka ilaahay wuxuu dhahay qur-aankeena walaqad xaqiiqaha yasarna alqur'aana qur-aanka waanu sahalnow dha ilaahay lidikriyow dha ilaahay waxaa laga wadaa lilxifdi watadakuri weeye xifdin la xifdiyo oo la barto oo dusha laga barto iyo waxa weeye in lagu waano qaato weeye saas weeye. marka fahal hee ayuu dhi ilaahay min muddakirin ku kuwaansamaya ma jiraa. hayanaahu litadakuri weeye waxaan u diyaarinay in lagu waano qaato mid kuwaansamaya ma jiraa weeye. oo haddana waxa weeye xifdinaayo istifhaamtan waxay iyagana noqonaysaa istifhaam oo bimacna alamara weeye. waxa weeye qur-aanka xifdiya kuwaana qaata weeye. kitaab oo la yaqaano ilaahay kutubtiisa ah ma uusan jirin oo dusha laga yaqaano oon kitaabka qur-aanka ahayn weeye. ilaahayna wuxuu ka wadaahay culimadu yidhaahdeen waxaan ugu kaalmaynaynaa qur-aankan qofkii doonaayo inuu xifdiyo inuu xifdiyo annaga afgarab ku sii hayna. qur-aanka waa la xifdi karaa laakiin waxaa la rabaa marka hore xifdigiisa inaad u qasado si ilaahayna kuugu kaalmo. ilahay markaasuu kuu kaalmaynaya maxaa yeele waxa waxaa loo baahan yahay in asbaab lala yimaado ilaahayna la kala saarto. ayadoo asbaab lala imaanoon shaygiba aan lagu dhaqaaqin hadda waxa weye wax kasiisa gelaya ma jiraan weye. marka hadda fahal min daalibin uu ilaahay leeyahay mid dalbaaya ma jira ay ka dhigan tahay xifdigiisa oo loogu kaalmeeyo. kitaab ma jirin saan horuu sheegnay aan dahri qalbin laga akriyo ilaa qur-aanka mooyaane. reer binu israiil arrintan ma aysan qabin, tawreed ma aysan aqoonin baa la yidhi ilaa inay meel ka fiiriyaan mooyaane intaa nabi muuse iyo haaruun iyo yuusuf ibnu nuun iyo cuseyr aanan ahayn weeye. saas daraaddeeda waxa weeye cuseyr markii lasoo bixiyey oo waxa weeye tawreed wuxuu ku yihi labisha uu ka akhriyey waa kuwii maaragtay ee ku fidnoobay oo markaasi caabuday. laakiin ummati maxamed ummad ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeeda uu markaasi uu hagaajiyey qur-aankana u sahlay ayaa ka buuxday wey, qur-aanka waa la xifdi karaa weeye. mar haddii alla uu sidaas leeyahay in la xifdiyo ayaa la doonayaa. ilaahay qur-aanka wuxuu ka yeelay mid oo maaragtay u diyaarsan oo u sahlan qofkii doonaya inuu dusha uu ka xifdiyo weeye. amase culimada qaar weyn xifdulmacnaa ayaali macnaha la xifdiyaa looga jeedaa oo lagu waana qaato weeye. taas ayaana waxay sababta waxaa aada iyo aada isii weyn in qur-aanka waxa weeye macnihiisa la xifdiyo lagu waana qaato weeye. waxay taasu aasaas u tahay sacaadada adduunya iyo midda aakhiro. oo qur-aanka haddii la xifdiyana wuxuu u baahan yahay in hadda qur-aankii macnihiisina la barto laguna waana qaato amarkiisa iyo nahyigiisa sida ay yihiin maaragtay loo qaato ayaa la doonayaa. maxaa yeele qur-aanka haddaad iska taqaano asaadan hadda wuxuu ku faraya wuxuu kaa reegaa adan ogeynin taas laftirkeeda waxay leedahay dhibaatadeeda ayuu iska leedahay. marka walaqad yastana alqur-aana way nagu soo noqnoqonaysaa laakiin sidaas ay mid walba noqon doontaa. kagabad way beenisowdha ilaahay subxaanahu watacaala caadun reer caad. hadda waxaynu ka baxnay nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisi iyo wixii u dambeeyey qoladii kaloo ku xigta xataa xagga zamanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa oo qoomu caad ah. waa nabiyullaahi huud raggii loo soo diray. kagabad way beenisowdha ilaahay caadun reer caadow ilaahay nabigoodi oo huud ah ayay beeniyeen. waxaa meesha marka ku jirta rasuulinkan waa lasoo gaabiye facudubu waa la cadaabay. kagabad way beenisowdha ilaahay caadun reer caad. fakayfa siyeebuu kaana ahaadowdha ilaahay cadaabiya cadaabkeygii iyo wanudiri digideedi digidaan u digay oo waxa weeye cadaabbaan uga digay intuusan kusoo digin ka hor ree ahaada weeye. weyni siyoo kale weeye waxaa la leeyahay ay huwa waaqicun mowqaca meeshu ku haboonada ku dhacay. marka ilaahay waa cadaynayaa cadaabki noociisu waa cadaynaya ilaahay uu ku cadaabay. innaa annagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay calayhim kortooda riixan dabayl ayaanu ku dirnay riixdaasoo sarsarna oo sawdaynaysa. innaa annagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay calayhim kortooda riixan dabayl ayaanu ku dirnay sarsaran oo sawdaynaysa. riix oo waxa weeye shadiidatu sawd weeye sawdkeedu uu daran yahay. haddii ilaahay yidhahdo suuratu alxaaqa ayaan ugu tegi doonaahe dabayshaas ayaanu ku dirnow dha ilaahay subxaanahu watacaala. fii yoomin yoon dhexdiisa ayaanu ku dirnow ilaahay yoonkaasoo naxsin oo la baasayso ayaga u ah yoomu naxsi ah weeye. fii yoomin yoon ayaanu ku dirnow ilaahay naxsin oo la baasayso ilaahay. hadda yoomu naxsi waxa weeye ayaga ayuu u yahay mooyaane inta kalentoodo mu'miniinta yoomu naxsi uma ahan weeye oo markaasi shu'mi ayaga ula oo kayru mubaaraga daa'imu shu'miyaa laga wadaa ilaa alabad calayhim weligood ayuu saas ku yahay weeye. laakiin waxa weeye wa huwa yoomun mubaarakun calaa huud waman tabicahu ilaa yowmi alqiyaama. nabiyullaahi huud iyo dadka mu'miniinta zaminka kaa joogaane ayaga maalin barakaysanay u tahay. maalintii cadowga ilaahay la halaagay mu'miniinta yoom barakaysanay u tahay. yoomu naxsina waxay ku tahay kufaarta weeye. marka hadda saasaa la leeyahay maalin arbaca oo markaasi bisha shawaal ugu dambaysa yahaaday dadka waxyaabo badan oo khuraafaad aaminsanaa jira oo waxa weeye maalinta arbacada ugu dambaysa dhahaayo wax ka aaminsanaa jira. taas waxa weeye khuraafaad weeye aan diinta islaamka ogolayn weeye. meelahaas caqiidada noocaas inay ka timid ayaana markaasi ay u egta arrintaasi weeye. dabayshaasoo tanzicu naasa u dha ilaahay dadka siidaysa. dadka siidaysa waxa weeye arladii ayay kasoo siidaysaa. waxaa yeelay guryahoodiiay galeen godod ayay galeenaa layidhi. markaasay meelahaasoo dhamay kasoo bixisee madxaha ka jartaa layidhi. dabayshaasoo ayuu dha ilaahay ruuxdaasoo tanzicu naasa dadka siidaysa u dha ilaahay kaanahum xaal ay la toogihiin u dha ilaahay acjaasu naklin timirti xididadeedi naklagaasoo munqacirin oo dhacday u dha ilaahay. marka ay dhinteen timir waxaa weeye oo dhacday oo kale noqdeen. waxaada timirta loogu shabahaya la yidhi reer caad niman aada iyo aada u dhaadheeray ahaayeen. timirtuna waxa weeye waad aragto waxa weeye geedo dhaadheer weeye. markaasuu dha ilaahay kaanahum xaal ay la kooyihiin udha ilaahay acjaasu naklin timirti xididadeedi udha ilaahay naklagaasoo munqacirin oo dhacay udha ilaahay. munqadic weeye markaas ina go-ay ahlada dusheeda kusoo dhacay. waxaa loogu shabahaa sidaas ladowlahim weeye dhirirkooda weeye nima dhaadheeray ahaayeen. marka sidaas ayaa loogu shabahayaa la yidhi. waxaa la sheegaa la yidhi inay galeen shicaabka gosha dhuulal dhulka gosha iyo godadka qaarkood qaarka kale uu qabsaday. markaasaa dabayshi meel walba ay kasoo siibtay kasoo bixisaa la yihi. markaasay ayagoo mawdiyaalah ayay dusha ahlada dusha ayay kusoo tuurtaa la yihi. fakayfa siyaabu ayuu hi ilaahay kaan ahaaday cadaabii cadaabkaygii iyo wanigidii digidaydow ilaahay. fakayfa siyaabu kaan ahaaday cadaabii cadaabkaygii kuwaasaan cadaabay iyo wanigidii digidayda say ahaatay. ahuwa waaqica noogu ah wey meesha ku habdoonada ku dhacay. walaqad xaqiiqaha ayuu hi ilaahay yasarnaa waanu sahalnay alqur'aana qur'aanka lidikri dikri daraaddiisa lilxifdi waltadakuri weeye in la xifdiyo oo lagu waano qaaso ee fahalhee min mudakirin ku kuwaansamaya ma jiraan. waxa weeye sii haro aynu soo mari jirno istifhaamtan waxa weeye waa amaro qur-aanka ku waano qaaso xifdiyana ayaa loola jeedaa. laakiin hadda arrintaas waa aayadda haddaynu kasoo baxayna saan kusoo sharaxnay. halkaas marka waxa weeye reer caadaynu ugaga baxnay. meeshaan waxaynu ka gelaynaa qowmu samuud oo nabiyullaahi saalix loo soo diray. ka gabad weydeeni sawl ilaahay kaaniisu ficigaana mar walba waxa weye bimacna alqoom weeye. ka gabad weydeeni sawl ilaahay samuudu reer samuud bin nidiri kuwii digaaga weydeenisay. jamcu nadiir weeye ama waxaa laga wadaa umuurihii loogaga digay amase waxa weeye nadiirku waa nabigu u digaayay nadiirna laga dhigayoo la jamciyey. maxaa yeelan hal nabi haddii la beeniyo waxay ka dhigan tahay ambiyada dhammaanteed idin la beeniyey. markaasaa waxaa laga cabiray nidir badan oo ilaahay ambiyadiisa inay beeniyeen. hal nabi qofkii beeniyo ambiyada dhamuu beensay. maxaa yeele dacwadooda isku mid waaye. ka gabad way beeni sawl ilaahay samuudi reer samuud bin nidir yowl ilaahay nidirkii kuu digaayey ama umuurihii loogaga digay ayay beeniyeen ul ilaahay hadday humay waayaan weye. faqaaluu waxay yidhaahdeen oo nabigooda u dhaheen nabiyullaahi saalix. faqaaluu waxay yidhaahdeen abasaran basar yidhaahdeen. waxaa lagu nasbiyay cala alishtiqaal weeye abasaran basar. basar oo bani aadama basarkaasoo minna annaga nagamida basarkaasoo waaxidan oo keligiisa laba sifo oo laga sifaynayo basaranta weeye. basarkaasoo waaxidan oo keligiisa miyaa natabicu raacaynaa kaasaanu raacaynaa. istifhaamteedan waxa weeye istifhaam oo bimacna nafi ah weeye waa maya ka wadaa see u raacaynaa annagu jamaaco dhammaannahay rag fara badanaa nahay isaguna mid keligiisa weeye ee wax uu hadda maaragtay yaa uu haysto ma jirto. marka seen ku raacaynaa inaa annaguba yidhahdeen idan wasigaas haddaan raacno oo waxa weeye saalix aynu raacno lafii dalaalin baadi ayaynu ku sugannahay iyo wasucurin waali ayay dhaheen. rasuulka ilaahay oo loo soo diray ayuu raaciddiisi waxay ka dhigayaan haddii ay raacaan inay yihiin dad waalan oo waxa weeye baadiyaysan ay yihiin. dadka haddii ilaahay xaqa uu ka habaajiyo sidooda waxa sabta ah ayaa waxay la noqonayaan khayr la noqonaya. markaasay khayrkina sar u arkayaan. innaa annaguba yidhahdeen idan wasigaas haddaan kaas raacno lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan ayaa nahay oo waxa weeye sawaabka ayaanu ka baadiyaysannahay iyo wasucurin waali ay yidhaahdeen. ayagoo inkiraya dana waxay sii dhaheen ha ulqiya dikru dikrigii miyaa la fiday waxyigii bay ka wadaan calayhi kursiisa min beynina xaal uu ku sugan yahay. waxa weeye ma waxaa dhici kara yidhahdeen in waxyi loo keeno saalix isagoo annagana dhex jooga ina annagana lasoo dhaafo isaga loo keeno. macnaha isagii waxay ka dhigayaan wax xaqirano aanan mutaysanin in waxyi loo keeno sida rususha ilaahay oo dhanba loo xaqiri jiray. auqiyo dikriga ayay yidhahdeen dikrigii miyaa la fiday waxyigii weeye min beynina xaal uu ku sugan yahay calayhi korkiisa miyaa lagu soo dejiyey oo lagu soo riday waxyigii min beynina xaal uu ku sugan yahay. lam yuuxa weeye ilaahay looma waxyo inay ka wadaan bale iskada ay yidhahdeen waxyi laguma soo dejine. huwa ayay yidhahdeen saalix kadaabu mid been badan weeye waa kadaabay yidhahdeen asirun oo shar badan asirun mutakabirun badarun weeye mid kibir badan oo markaasi saasa uu yidhahdeen. ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi sayaclamuuna waa ogaa doonaan nimankaanu sayaclamuuna waa ogaa doonaan uu ilaahay gadan duri ayuu dha ilaahay aakhira markii la gaaro manilkadaabu midka beenta badanaska uu yahay al asiru oo sharta badan. manilkadaabu kan beenta badanaska uu yahay al asiru oo sharta badan. inay ayaga tahay iyo maaragtay isaga inay tahay ayaa kale ogaa doona uu dha ilaahay. marka hadda nimankaasi nabiyullaahi saalix waxay weydiiseen baa la yidhi inuu u keeno aayad ay u keeno oy ikhtiraacdeen aa la yidhi. aayada ilaahayna waxaa ku jirasa saa la yidhi ummadu markii waxa ay aayada ikhtiraacato oo loo keenay rumay waayeen in la halaagaayo. nabi saalixna waxay ku yidhaahdeen waxaanu doonaynaa si aanu u garano qofka markaasi xaqa leh inaanu macnaha annagu aalihadeenna aan tuugno aduguna ilaahaaga aatuug qofki ilaahiisu ajiibo waxaanu ogaanaynaa inuu xaq uu sheegaayo. markaasay asnaamtoodii baryeen waxbaba ajiibi waayeen ilaa ma ajiibayaane markaasay adna ilaahaaga tuuq maxaarif markaasu wuxuu dhahay maxaa doonaysiin waxay yidhahdeen marka dhagaxan weynoo meeshan ku yaalla adigu wuxuu nooga soo bixinayaa hal oo cusharaa oo wabaraa oo xamligeedu 10 bilood uu yahay kalin badanna markaasuu ka ajiibay laakiin waxaa shardi hawri inaad rumaynaysiin waa u yaboohay inay rumaynaanayd kolkaasaa waxa weeye dhagax yaa foosay baa laysi haweentu u foolato markaasaa waxa weeye hashii kasoo baxday hashii midigay dhashay sidaas waa kuwii maaragtay boqonkooyo ilaahay marka wuxuu dhahay inaa anagu mursilu naaqati hasha kuwa diraya ayaa nahay oo ha labada san ayaanu kasoo bixinaynaa fidnatan ow ilaahay fidno daraaddeeda oo lahum ayaga la sameynaayo fidnatan fidno mixna weeye oo lahum ayaga usugnaata xaalaysa u ilaahay fartaqihum kura ayuu dhi ilaahay saalix ou iska sugow dhahay maa hum saanicuuna waxay sancayn doonaan iyo wamaa yasnacu bihi maa ku jirta waxa lagu sancayn doono fartaqihum kura ayuu dhahay wasabir iskana sabar iska sabar u dhahay wanabihum una sheeg ana almaa biyuhu qismatun qayb inay yihiin oo loo qaybinaayo baynahum dhexdooda ayagay hasha inay biyaha maalin ciyada cadowsa iyaguna maalin lahaa shirbun walakum shirbu yoomi maclum waa kayn soo mari jirna kullu shirbin nasiib la arka kulligiisana muxtadaru waa mid loosoo xaadiraayo maalin walba waxa weeye marna qoonkaa soo xaadiraayoonkooda marna hashaa soo xaadirayso sidii markii waxa weeye la yeelay ayay ku daaleenaa layidhi markaasay waxay hamiyeen inay hasha dilaan ilaahay wuxuu yihi fanaado way u naadiyeen saaxibahum saaxibkoodii nin la dhihi jira qidaal binu saaliko wacalahay ayay u naadiyeen fatacaadaa dabeedna seeftii usisiiyey facaqara markaasuu boqon gooyey hashii qoorka ka gooyey ina marka hore faysa ka jaray fakay marka cadaabaa ku dhacay ilahay wuxuu yihahy fakayfa sidee buu kaana ahda cadaabii cadaabkaygii iyo wenigidii digidaydi meeshu ku habboonayo ku dhacay weye marka casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismillahi raxmaani raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 31 oo suuratu lqamar kamid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore dhowr oo waxa weeye qisooyinka ambiyada iyo madahoodii kamida waxaynu soo gaarnay qisadii nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii reer samuud ahay waxyaabihii dhex maray ayaa ilaahay nooga soo waramaayey marka ilaahay wuxuuna soo dhahay nimankii reer samuud ahay waxay u naadiyeen markii hashii nabiyullaahi saalix ay ku dhibtoodeen maalin inay ayagu biyaha cabto iyaguna maalin ay cabaan ayna hamiyeen hasha inay dilaan arrintaas ninkii la baashiri lahay ayay u yeereen ow dha ilaahay waxay u naadiyeen ow ilaahay saaxibkoodii nin la dhihi jira qidaar binu saalif oo waladizna ahaayo wacal ahay ninkaas ayay u yeereen waa ninka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay askal awaliina ummadihii hore midka uu saqinimo badan ninka uu ku tilmaamo weeye oo askal awaliina caaquru naaqata xadiisa ahay hashi nabi saalix ninkii boqon gooyey ayaa ummadihii hore ninka ugu saqisan ah weeye seeftiisa ayuu qaato markaasuu hashi boqonta gooyey ilaahay marka cadaabuu ku di oo ku riday oo cadaab ayaa ilaahay ku soo diray oo aynu ku soo marnay qur-aanka meelo badan alla markaas wuxuu dhahay sidee buu ahaaday cadaabkaygii iyo digiddii aan u digow dha ilaahay marka hadda meeshu ku habboonayd ku dhacay weeye cadaabkii marka lagu diray ayaa ilaahay noo sheegaya inaa anagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay calayhim korkoodow dha ilaahay sawxatan ayuu dha ilaahay qaylo ayaanu ku dirnay waaxidatan oo kaliya hal mar ayaa waxa weeye say jibriil uu ku qayliyey maalintii afaraad markii waxa weeye maalin walba ay taqayirayeen maxaa yeele marka la boqon gooyo hasha waxay ahayd maalin talaadaa nabiyullaahi saalix waa ugu goodiyey cadaab waxauna u sheegay maalinta arbacada inay waa bariisa doonaan ayagoo wejigoodu booran yahay maalinta khamiisana iyagoo wejigoodu gaduudan yahay waa bariisa doonaan jimcada iyagoo weji madow ay waa bariisa doonaan sabtigana waxa weeye cadaabku uu kusoo degaayo arrintina sidii ay noqotayo waa saynu kusoo mari jirnay suuratu huud ou dhahay tamatacuu fii daarikum 3 ayaamin dalika wacdun gayru makduub waas ou dhahay marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala innaa anagu arsalnaa waanu dirnay calayhim korkood ow dhilaahay sawxatan qaylo ayaanu ku dirnay waaxidatan oo kaliya ow dhilaahay fakaanuu dabeedna waxay ahaadeen kahashiimil muxtadiri kii ootay burburkiisii oo kaley ahaadeen fakaanuu waxay ahaadeen ow dhilaahay kahashiimil muxtadiri kii ootay xerada burburkiisii oo kale kii xerada ootay burburkiisii oo kale waxa weeye nin arigiisa xero u ootay ama moora u ooday oo kana ooday geedo oo engegan oo qodxa leh mooradaas ka ooday macnaha waxa weeye arigaasi moorada hadduu muddo ku jiro waxa weeye geedahaasi way jajabayaan way burburayaan burburka noocaasoo kale ayay noqdeen dha ilaahay markii malagaas uu ku qayliyey. walaqad xaqiiqaha ayuu dha ilaahay yasarnaa waanu sahlnay alqur'aana qur'aanka waanu sahlnay lidikri ayuu dha ilaahay dikri daraaddiisa si loo xifdiyo looguna waano qaato weeye ee fahal hee min mudakirin ku kuwaansamaayo ma jiraa dha ilaahay waxa weeye qur'aanka xifdiyo oo kuwaano qaato weeye. halkaas marka waxaynu ugaga baxnay qisadii nabiyullaahi saalix iyo quunkiisa. halkan waxaynu ka gelaynaa qoomuluud ayaynu ka gelaynaa waa nimankii markaasi waxa weeye meesha la dhihi jiray sahuun nimanka askunsanay weeye. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala kadabad way geenisow dha ilaahay qoomu luudin luud qoomkiisii ou dha ilaahay biliduri kuwii digaayay ayay geenisay oo nabiyullaahi luud ah weeye. damaca waxaa looga cabirina san horeba usoo marnay hal nabi luud hadday geeniyeen ayagoo ambiyadu ilaahay geeniyo o dhan ay ka dhiganta ama waxaa laga wadaa halyar umuurihii loogaga digay ayay maaragtaya beeniyeen ou dha ilaahay kadabad way beenisow dha ilaahay taniifulficilgaana bimacna alqoom weeye saan horuu soo marnay qoomu luudin luud qoomkiisa ou dha ilaahay binuduri kuu digaayay. cadaabkii marka waxa weeye noociisiya ilaahay noo sheegaya ina anagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay calin furkooda xaasiban dabayl qabanaysaan ku dirnay ou dha ilaahay riix oo markaas weye kuuraysa oo ganaysa uruurux kuwaysa weye dhagxaan yarya oo markaasi waxa weeye halka dhagax uu la eg yahay gacanta uu buuxinayo gacan buuxis uu la eg yahay oo lagu halaago wax badanaanu qur-aanku soo marnay. fajacalnaa caaliyaha saafilaha waamdarnaa caliyaha xijaarata min sijiilin mamnuud waa tuu dha ilaahay musawamatin cinda rabbi wamaa hiya min adaalin baciid. ina anagu buu dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay caliin furkooda u dha ilaahay xaasiban dabayl dhabanaysa ayaanu ku dirnay u dha ilaahay ilaa laakin ayuu ilaahay aala luudin luud aalkiisa u dha ilaahay najaynaahum waanu korinay bisaxarin waxaanu korinay u dha ilaahay taraab ayaanu korinay ilaa laakin ayuu dha ilaahay aala luudin luud aalkiisa waxa weeye luud aalkiisa marka leeyahay waa labadiisa gabdhooda la yihi ama waxaa la yihi labadiisa gabdhood iyo hooyadood mu'minada laba naagoodow qabo midaa kaafirada heeday midda kaafirada ahdaa laga tegey tii mu'minada heeday iyo gabdhaheediiyo wanaagsane waa ilaahay waa koriyo magaaladu waa laga saaray saasna waa la dhahaa ama waxa weeye gabdhaha kaligood ayaa la saarayo hooyadood kaafiraday ahaaday najaynaahum waanu korinay u dha ilaahay bisaxarin ayaanu korin minal asxaari weeye waqtiga subaxa weeye markaasi yoon aan hadda saas loo cayinin weeye. marka ilaahay wuxuu dhahay saxar ayaanu korinay u dha ilaahay waqti oo waqti dambe hiraabtiya weeye nicmatan u dha ilaahay nicmo weeye oo min cindina agtayna ka aatay nicmatantan waa masal incaamu weeye nicmatan ou ilaahay nimcayn oo min cindina agtayna ka aato u dha ilaahay annaga nimcagayna ka timiday ayaanu ku korinay u dha ilaahay kadalika sidaas oo kale u dha ilaahay oo mila dalika jazaa jazahaas oo kaasa masalkiisa sida loo jaasiyey oo ilaahay uu ugu naxariistay subxaanahu watacaala nabiyullaahi luud iyo gabdhihiisi nadii waanu ku jaasinaynaa man kafara ruuxu shukiyo ilaahay kadalika sidaasoo kale nadii waanu jaasinaynaa man kafara ruuxu shukiya ilaahay wuxuu leeyahay arrintu ayaga khaas kuma ahan qof allaale qofki nicmadayna ku shukiya uu leeyahy ilahi subxaanahu watacaala qof allaale qofki nicmadayna ku shukiya waanu jaasinaynaa ul ilaahay oo waxaanu ku jaasinaynaa shukrigaas ayaanu ku jaasinaynaa nadii waanu abaal marinaynaa man kafara ruuxu shukiya ul ilaahay asagoo mu'mina weeye markaas amase man aamana billahi wa rasuulihi weeye oo adeeca walaqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay aandarahum luud waa u digow dha ilaahay nimankaas nabiyullaahi luud waa cabsi geliyey walaqad xaqeeqaha aandarahum waa u diga luudow dha ilaahay badka tanaa qabashadayna waa uaga digay inaanu qabanayno cadaab aanu ku qabanayno haddii ay faaxishadan kasoo noqon waayaan nabiyullaahi luud waa u sheegay waa u digow dha ilaahay fatamaarow dabeedna way doodeen ou ilaahay fatamaarow dabeedna way doodeen waana beeniyeen binidiri ou dha ilaahay midirku ayay beeniyeen ou ilaahay fatamaarow way doodeen ou dha ilaahay binidiri ou dha ilaahay ama fatamaarow way shakiyeen binidiri ou dha ilaahay umuurihii loogaga digay. inta hadda marku waxa weeye waxyaabaha ay sameeyeen oo markaasi faaxishada ahayd oo loo cadaabay ayaa ilaahay nooga warramayaa walaqad xaqeeqaha raawaduhu waxay ka dalbeen can leytii masjidiisi macnaha macaasida way fara badneed laakiin midda hadda ugu dambaysa heeday oo loo cadaabay ayaa ilaahay nooga warramaya walaqad xaqeeqaha raawaduhu luud way ka dalbeen can leytii masjidiisi martida u timiday ayaga iyo martida in laysu daayo oo markaasi waxa weeye faaxisho ay ku sameeyaan luwaad ayay doonayeen. horeyaana usoo marnay waa malaa'igtii nabiyullaahi luud u kumiday oo ayaga halaagi rabtay, hase yeeshee calaa suurati alyaaf ugu timiday, dad marti ahoo dhalinyaraa suura door ugu timiday. markii ay ka dalbeen nabi luudna waxa weeye aada iyo aada u murgay. ilaahay wuxuu yihi fadamasnaa waanu tirnay, acyunahum indhahooda ayaanu tirnay, ui ilaahay xamaynahaa weeye waanu ina tirnay, wajacalnahaa bilaasad oo waxa weeye indhihii meeshay ku yileen wejiga ayaa loo ekaysiiyeyo sajiriil ayaa garabkiisa ina fidiyey ayaa indhaha waga dhuftayaa ku dharbaaxay. ilaahay wuxuu yihi fadamasnaa waanu tirnay ee waanu dhamsinay, ui ilaahay acyunahum indhahooda, ui ilaahay fabiixuu faqulnaa lahum usoo qadiray waxaanu u dhahnay ruuxuu dhedhemiya cadaabii cadaabkayga iyo wanigii digideeda dhemiya cadaabkayga iyo digideeda dhemiya. markii waxa weye hore waxaanu soo marnay sayjihiil uu dharbaaxay way carareenaa layidhi ayagoo indhala oo isa kor dhacaaya. markaasay waxay yidhaahdeen ina fii bayti luud saxaratan saxaruuna wa mawcidunaa qadana, yidhaahdeen guriga luud waxaa jooga niman saaxiriina oo na sixray laakiin bihiyay noo tahay, dunida hadda ay ku rogayhayaana waa la halaagi rabaaba. oo ilaahay waa ka u dhahay subxaana watacaala ina mawcidahum asubxu, mawcidkoodu waxa weye subaxdi weye galabay ahayd waqtigaas la dharbaaxaye oraxdu sii gaaban tahaye buri ayaa la halaagi rabaa ayaa layidhi nabiyullaahi luudaa loo dhahay. markaasuu dhahay uriidu acdaala min dalika, uriidu acdaala min dalika, taas wax ka degdeg badanaan rabi lahaa. markaasa ilahi wuxuu yihi alaysa subxu biqariin, luudo subxu su wax dhow ma ahan, maxaa yeele wuxu xun oo la dhibsado cumrigeedu waa dhow yahay, ilaahay inuu heerka ka qaado ayaana aada iyo aada loo jeclaadaa. oo markaasi waxa weeye waa la degdegsiina dalbayaa ee hadda subax wax dheer ma uusan haynin ee waxa weeye dhibkooda ayaa ku batay iyo macinaadka ay ku hayaan weye faaxishada ay hayaan hortiisa ku hayan rasuulka ilaahay. marka ilaahay waxaan u dhahnay u dhahay dhedhemiya cadaabkayga iyo digideyda, taas ayaan dhahnay u dhahay ilaahay. walaqad xaqeeqaha yuu dhi ilaahay sabaxan waxaa ku subxaystay, bukratana uu dhi ilaahay areer waxaa ku subxaystay, uu ilaahay cadaabun cadaab ayaa ku subxaystay, cadaabkaasoo mustaqirun oo daa'imah, uu ilaahay walaqad xaqeeqaha sabaxahum waxaa ku subxaystay, uu dhi ilaahay bukratan ayuu dhi ilaahay areer waxaa ku subxaystay, waqti subxi weeye maalin hadda aan la cayinin, maxaa hadda bukran mankaas ayaa layidhi waan layska nashiriyey maalinta hadda maalin mucayano maalin hadii lama dhahayo cadaabun cadaab ou dhe ilaahay cadaabkaasoo mustaqirun oo daa'ima, cadaab mustaqir wuxuu ku yahay cadaabkaas oo adduunyada ku dhacay kii aakhirana waa ula xariisanaya. maxaa yeele qofka daalimka haddii ilaahay dulmigiisa adduunyada uga cadaabo kii aakhirana waa la xariisanayaa, maxaa yeele kama uusan tawba keenin. fabiixuu dhedhemiya ayaan u dhahnay dhe ilaahay cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri digiddayda, fabiixuu dhedhemiya cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri digiddayda. walaqad xaqeeqaha yasarnaa waanu sahalnay udha ilaahay alqur'aana qur'aanka waanu sahalnay, lidikri dikri daraaddiisa udha ilaahay ee fahalhe nin mudakirin ku kuwaansamaayo ma jiraa, kuwaana qaabka oo xifdiya weya qur'aanka. halkaas marka waxa weeye qoomu luud ayaanu uga baxnay, marka haddana lasoo tilaabsado waxaa laga waramayaa aalu luud weeye fircoon, waxaan dhihi lahay aalu fircoon, fircoon iyo qoladiisa laga waramayaa. walaqad xaqeeqaha yuu dha ilaahay jaaa waxaa yimiday aala fircawna fircoon aalkiisi annuduri kuu digaya ayaa u yimiday, annuduridaa faacilkii ahwey daba maray. walaqad xaqeeqaha jaa-a waxaa u yimiday aala fircawna fircoon aalkiisi fircoon iyo qoladiisi weeye annuduri kuu digaya. alinzaaru calaa lisaani muusa weeye nabi muuse lisaankiisoo loogu degayay haaruun mana aysan rumaynin. kadabuu bale kadabuu way geeniyeen ou dha ilaahay biaayaatina aayaadkayni kullihaa dhammaanteeda, kadabuu way geeniyeen ou dha ilaahay biaayaatina aayaadkayni kullihaa dhammaanteed ay deensiyeen. sagaalka aayadood oo laga soo diray nabiyullaahi muusa waa ay deeniyeen. faakhadnaahum dabeedna waanu qabannay ui ilaahay cadaab ayaanu ku qabannay, faakhadnaahum waanu qabannay ui ilaahay akhada casiisin mid casiisaho qaaliba qabashadiisa ayaanu qabannay, muqtadirna oo fara ui ilaahay oo qaadir wax walba ku hoosay cajisina uusan jirin. akhda casiis waxa weeye alla weeye subxaanahu watacaala, akhda casiisna ui ilaahay waa min idaafati lmasdar lifaacilihi weeye. faakhadnaahum waanu qabannay ui ilaahay akhda casiisin kii casiiska ahayoo qawliga ahay qabashadiisi muqtadirin oo karay. ilaahay marka waxa uu intaas markii qur-aan aayaddan suuraddan looga soo waramay oo hadda fircoon uu ugu dambeeyey kufaaru makaa cidda lala khidaabaya alla wuxuu yihi akufaarukum kufaartiin aanu dha ilaahay qurayshay miyaa khayrun khayr badan min ulaa'ikum kuwiinaas la soo sheegay khayr badan qowmu nuux laga soo bilaabay ilaa fircoon laga soo gaarayo adinka maanta roonaa leeya ka khayr badan akufaarukum kufaartiin aanu dha ilaahay miyaa khayrun ka khayr badan min ulaa'ikum kuwiinaas ama masa lakuma waxaa idin sugnaaday qurayshay baraa'atun beri ahaansho oo cadaab laga diri yahay ayaa si duburi kutubta idin kugu sugnaatay siaasuu dha ilaahay marka kutubta ilaahay waxaa idinkugu yaala ilaa idinku cadaabka diri si cido idinka idin rabinba oo waxaa doontaa aad samaynaysaan istifaa inkaari macnaf wey laysa lamru kadalika wey arrin saas maaha am lakum masa waxaa idin sugnaaday dha ilaahay baraa'atun beri ahaansho ayaa si duburi kutubta idin kugu sugnaatay am yaquuluuna bal yaquuluuna waxay ku qowlayaan ilaahay kufaartu naxnu anagu jamiicun dhammaan muntasirun kuwa gargaarsanayana muxamed waanu iska kaalmaysanayaa maxaa yeele abu jahala maalintii beder waxa u dhahay innaa jamcun muntasirun u dhahay annagu waxaa nahay isdhahaysato oo isu kaalmaynaysa ayaanu nahay oo isgarab gelayna maalintii beder ayaa markaas waxa weeye aayadatan ayuu soo degtaa layidhi sidaan horay usoo sheegnay waa sii la yidhi aayadatan waxa weeye waa madani waa sii la dhahay oo beder soo degtay laakiin waxaa la yidhahdaa iyadoo markii hore marka kusoo degtay ayaa haddana waxa weeye waxay cabiraysay waktiga kan hadalka ay dhihi doonaan taasna waa la sheegay maxaa yeele waxaa la weriyey sayidina cumar bin alkhadaab ayaa wuxuu dhahay lam aclam maa hiya aayaddan waxa ay tahay ma garanayn anugu laakiin maalintii beder ayaa rasuulka arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo cabuurgaroodkiisi xiranaya dhahaayana sayuhdamu aljamcu wayuwalluuna dubra weeye markaasaan ulajeedadaan ogaaday markay yidhaahdeen innaa anagu jamiicun dhammaan muntasirun kuwa isgargaarsanayanahay ilaahay wuxuu yidhi fayuhzamu aljamcu jamaca waa la jebi doonaa wayuwalluuna dubra dabadan way jeedi doonaan fayuhzamu aljamcu jamaca waa la jebi doonaa ay ku faanayaan wayuwalluuna dubra dabada ayna jeedi doonaan weeye marka beer waa la jebiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna iyo asxaabtiisa ilaahay u gargaaray ayagoo markaasi xoog iyo markaasi aanan lahaynin hub iyo tiro aan lahaynin ayaa ilaahay xaggiisa looga gargaaray bala ayuu dha ilaahay assaacatu saacadii u dha ilaahay ayaa mawciduhum yabuhoodi ahaaday habeenkan kufaartaa wax kastaa sameeyaan ilaahay wuxuu leeyahay waktiga la jaasinaayo oo dhibkoodan ay haayaan oo kufrigatan iyo macaasidatan iyo ummadda ilaahay ay dhibayaan wax kasta oo dhibaatoo iyo macaasi ay haayaan maalinta mawcidka uha waa maalinta qiyaamada ay dhacdo u dha ilaahay cid walbana waxa weeye xaqiiqada markii la yidhaahdo wixii runta ahaayee laisku jaasinayo maalintaas weeye alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala bala assaacatu saacaddi ayaa mawciduhum yabahoodi ahaado u dha ilaahay cadaabka marka loo yabohaayo runtaa waa saacadda u dha ilaahay wassaacatu saacaddina cadaabkeedi adhaa kii wareer badan weeye wa amaru kii qaraar weeye u dha ilaahay wassaacatu saacaddi waxaa laga wadaa cadaabuha cadaabkeedi weeye adhaa waa kii wareer badan ay acdamu baliyatan balaayadiisu midday weyn tahay weeye wa amaru waa kii qaraar oo cadaabu dunya ayuu ka qaraar yahay ina almujrimiina u ilaahay kuwa mujrimiinta oo kaafiriinta kuwa lalaalin halaag ayay ahaanayeen ud ilaahay iyo wasucurin waaliya ud ilaahay ina almujrimiina mujrimiintu kuwa lalaalin macnaha waxaa laga yahaa halaag oo qabli adduunyada lagu dilo weeye lalaal ayay ahaane u ilaahay subxaana watacaala halaag iyo wasucurin saciiro ud ilaahay saciiro weeye naar oo mutacara oo waxa weeye markaasi aakhira gudaysa weeye iyo wasucurin u ilaahay saciiro weeye yowma maalina udha ilaahay subxaana watacaala ayay ahaanayaan udha ilaahay halaag iyo saciiro yusxabuuna la jiijiidaayo fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhim wijyaasooda loogu jiidaayo waxa weeye wejiga ayaa naarta loogu jiidayaa wejiga waxa weeye waa ashafu aclaa ilbadan haddii wejiga hadda laga cadaabana faqowluhu min baabi owlaa weeye qowrkiisna waa unka sii daran yahay alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala yowma maalima udha ilaahay ayaa markaasi yoomadan hadda waxa weeye waadarafun liqowlin maxduusun weeye oo yuqaalu lahum lasuu qadaro weeye amase xaggaasay la socotaahoo oy daraf u tahay udha ilaahay yooma maalin ayay halaag ku sugnaanayaan iyo saciiro udha ilaahay yuscabuuna la jiijiidaayo fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhim jiyaasooda lagu jiijiidaayo yuqaalu lahum lasuu qadaro meeshaan waxaa loo leeyahane marka naarta lagu jiidaayo duuquu dhedhemiyo ayaa loo leeyahay masta saqara saqara taabashayda dhedhemiye xisaabta jahannama weye jahannamo xisaabadeeda dhudhanta ayaa loo leeyahay, ruuxii dhudhamiye ayaa loo leeyahay. masta saqara saqara taabatay idinka, xisaabta jahannama weye jahannamo xisaabada idin atiibayso. inaa anagu buu leeyahay ilaahay kula shayin shayla, inaa anagu buu dhahay ilaahay, inaa anagu ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala kula shayin shayla arka kulligiisa khalaqnaahu waanu abuurnay. inaa anagu buu dhahay ilaahay kula shayin shayla arka kulligiisa. waxaa markaas hadda nasbinaayo ficilkan fasiraayo khalaqnaahu ah, inaa anagu buu dhahay alle kula shayin shayla arka kulligiisa khalaqnaahu waanu abuurnay. biqadarin xaal uu yahay kii la qadirow dhay ilaahay, biqadarin xaal uu yahay kii la qadiray, bitaqdiir weye nin biqadarin ee bitaqdiirin qadarin xaal uu yahay. shay walba ilaahay waanu abuurnay, ilaahay qadar ayaanu ku abuurnay. wamaa amrunaa amarkaynu ma ahanow dhay ilaahay, shay waxaa weeye aan doonayno inaanu iijaadino. wamaa amrunaa amarkaynu ma ahanow dhay ilaahay, haddii aanu doonayno shay inaanu ahaysiino. ilaa waaxidatunow ilaahay, ilaa waaxidatun ilaa maratun maradee mooyaane, waaxidatun oo kaliya oo ka lamxinow dha ilaahay milicsi lato ah bilbasari aragga uu milicsado. wamaa amrunaa amarkaynu ma ahan aanu doonayno shay inaan iijaadana ahaysiino. ilaa waaxidatunow dha ilaahay, ilaa maratun maradee mooyaane, maradaasoo waaxidatun oo kaliya oo ka lamxin milicsi lato ah bilbasari aragga uu milicsado. waa kunfaya kuumidi weeye. marka ilaahay subxaanahu watacaala amar markuu doono, inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun, waa taan soomaali jirta. ilaahay amarkiisu markuu doono shay inuu iijaabiyo, waa inuu shaygaas u yidhaahdo ahow, waana ahaanayaa weeye. kaaftaasiyo nuuntaasaan waxba ugu dhexeynaa la yidhi, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala shayga doonidiisa iyo shayga ahaashadiisa aysan waxba ugu dhexaynin. markaasuu dha ilaahay amarkaynu ma ahanow dha ilaahay, haddaanu doonayo shay inaan iijaabino, ilaa ma ahanow dha ilaahay subxaanahu watacaala waa marado oo kaliya oo ilmilicsi la soo ambasa wax ka siiya. ilmilicsi hadda wax yar ahsaan idinku fahamsiinayaa kaba si yar weye, fa aqala weye. walaqad xaqiiqaha ayuu dha ilaahay ahlagnaa waanu halaagnay ashyaacakum ashbaahdiini, hadda kadaab waxaa loosoo milicsaday kufaarumako. kufaarumako intaasoo macaasiya ku dhex jira ee ilaahay wuxuu leeyahay walaqad xaqiiqaha ahlagnaa waanu halaagnay ashyaacakum ashbaahdiini, dadkii adinka gaalnimadu idinku shabahay oo madii horahay waanu halaagnay. fahal hee ayuu dhi ilaahay min mudakirin, ku kuwaansamaayo ma jiraa. dadkii adinka asbaahdiin ahayd oo idinkoo kalahay waanu halaagnaye, mid kuwaansamaayo ma idinku jiraa weeye. istifhaam oo bimacna alamara weeye kuwaana qaata weeye, idakiruu wasacidu weeye, kuwaana qaata oo waxa weeye kuwacdi qaata weeye. maxaa yeele haddii aad kuwaana qaada weysiin, sideediyo kale ayaa idin qabanaysa. wa kullu shayin shay la arka kulligiisa udh ilaahay, shaygaasoo sacaluuhu addoomanku ay faleen fi zuburi udh ilaahay, maktuubun waa mid la qoray, fi zuburi kutubta ayaa lagu qoray, kutubta malaa'igta xasadada ah oo acmaasha bani aadamka qoraysa khayraad iyo sayi-aadba ayaa lagu qoray ayuu dhay ilaahay. wa kullu shayin shay la arka kulligiisa oo sacaluuhu ay falaan udh ilaahay addoomanku, fi zuburi udh ilaahay, maktuubun waa mid lagu qoray, fi zuburi kutubta ayaa lagu qoray, kutubulxasada ayaa loola jeedaa. wa kullu sagiirin mid yar kulligiisaw dha ilaahay, iyo wa kabiirin mid weyn ee amba dembiya amase camala weeye. wa kullu sagiirin ow dha ilaahay mid yar kulligiisa, iyo wa kabiirin mid weyn. dunuub oo markaasi waxa weeye sabaa'ira ama sagaa'ira amase waxa weeye acmaal oo yar iyo acmaal weyn. mustadarun waa mid la sadareeyow dha ilaahay, mustadarun waa mid la sadareeyey. mustadar waxa weeye mustatab fi lawxi lmaxfuud, waxaa lagu qoray weeye lawxilmaxfuud ayaa lagu qoray. wax kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala maqaadiirkiisa waxa ay ku yaaliin lawxul maxfuud weeye. ilahay wuxuu yihi ina almuttaqiina, kuwa mutaqiinta ah oo alla ka cabsaday, fii jannaatin, jannooyin ayay ahaanayaan, bataatiin weeye iyo wanhari mudiyaalow dha ilaahay. dadka mu'miniinta oo mutaqiinta ma'aalkooda ayaa ilaahay noo sheegaya subxaanahu watacaala markii kufaartina oo kaga soo warramay iyo tahdiidkii ilaahay usoo jeedinayay. ina almuttaqiina udh ilaahay, kuwa mutaqiinta ah oo alla ka baqay, fii jannaatin, jannooyin dhexdeeday ahaanayaan, basaatiin oo filjanna fiha weeye, iyo wanharin webiyaalo ayuu dhah ilaahay. webiyaashan hadda waa kuwa ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo webiyaasha oo shanta afarta ahay weeye, oo aynu ku soo mari jirnay suuratu lqitaal weeye. webiyaashaasaa la sheegayaa wey anaa weliyaashi biyaha ahay, caanaha ahay, malagta ahay, khamrada ahayo aynu soo mari jirna weeye, iyo wanaharin wabiyaala ayuudha ilaahay. Ina lmutaqiina u ilaahay kuwa mutaqiinta oo alla ka baqay, fii jannaatin jannooyin ayay ahaanayaan, iyo wanaharin wabiyaalo, fii maqcadi sidqin makaanu fadhi oo ruma ayay ahaanayaan, fii maqcadi sidqin makaanu fadhi oo ruma ayay ahaanayaan, majlis oo xaqa weeye oo laqad aysan ku sugnayn wax markaasi hugun ah amase waxa weeye shay laaqiya iyo dembi oona ku sugnayn. Waxaana hadda meeshaan laga jeedaa maqcadka waxaa laga wadaa jinsigiisa weeye, macnaha waxa weeye annahum fii majaalisin, waxay ku sugan yihiin majaalis oo min aljannaa jannooyinka kamid a, saalima min allaqwi wa naar weeye, taasoo waxa weeye laqwi iyo markaasi naar iyo markaasi ta'siim dembi ka nabad gasho weeye, waxay khilaafsan tahay majaalista adduunye. maxaa yeele majaalista adduunye waxaa yar baa layidhi inay intaas ka nabad gasho, wax kasta haddii lagu haysane majaalista adduunye waxa weeye laqwi iyo markaasi dembi iyo markaasi dhibaato shay kaga nabad gasho way adagtaa, masaa lamadgelaysa weeye. Marka hadda fii maqcadi sidan waxay noqonaysaa khabar saaniyay noqonaysaa weeye. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii maqcadi sidqin, makaanu fadhi oo ruma ay ahaanayaan, waxay kamid tahay min ilaafati sifat ilaa lmawsuuf weeye. Cinda mariikina ud ilaahay boqor agtiisa ay ahaanayaan u ilaahay boqortaasoo muqtadirin oo kara, amase aad tidhaahay maqcadkaasoo cinda maliikin boqor agtiisa ahaanaya boqortaasoo muqtadirin oo kara waa alla subxaana watacaala. Cinda mariikin boqor agtiisa ay ahaanaya amase maqcadkaasoo cinda mariikin, hadda mariik markaa leeyahay waxa weye waa mubaalaqo weeye, yaadaasi waxa weye lilmubaalaqasi weeye. Cinda maliikin boqor agtiisa aata ud ilaahay waa alla subxaana watacaala ee casiisulmulki weeye. ilaahay subxaana watacaala mulkigiisa ayaa waasaca weeye, cizadiisuna way waasac tahay, muqtadirna oo kala oo qaadiro weeye, shay cajis gelina uusan jirin. cinda maliikina ud ilaahay boqor agtiisay ahaanayaan u ilaahay muqtadirna oo kala wax walba qaadirto a weeye oo shay cajis gelina uusan jirin waa alla subxaana watacaala. hadda cindada marka la leeyahay waxaa la ishaarahaya khudbada iyo ayaa la ishaarayaa weeye, ee hadda markaasi cindiyo oo markaasi cindiyatu makaana oo makaan loola jeeda maayane waa cindiyatu makaana ay noqonaysaa. cinda maliikina khabar saani in laga dhigo ayaa iska fiican weeye, haddii laga dhigo fii maqcadi sidin badda laga dhigo, haddii laga dhigo markaasi fii maqcadi sidinta laftirkeeda laga dhigo khabar oo saaniya, tan iyaduna khabar saalis ay noqonaysaa, taasay markaasi ixraajtuna kala noqonaysaa. cinda maliikin ayuuna ilaahay boqor agtiisay ahaanayaan muqtadirna oo kara wax walba awoodaya waa ilaahay subxaanahu watacaala. marka casharkeena intaas uu ku eg yahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.